Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Dat is het programma waarin we de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten bespreken. Wil je thuis meepraten? Dat kan zoals altijd via de Radio 1-app. Nou, hier aan tafel zitten deze ochtend drie opiniemakers en krantenlezers, moet ik zeggen. Dat zijn Anna Herter, je bent redacteur bij het Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. Roy Derks is aangeschoven, tech-expert en softwareontwikkelaar. Goedemorgen. Goedemorgen. En Sonny Spek, politicoloog en student islamstudies. Goedemorgen. Goedemorgen. En we zeiden net al, hoe lang ben je nog student? Maar het einde is in zicht. Het einde is in zicht, ja. Hartstikke mooi. Nog 5 maanden. Nog 5 maanden, ja, precies. Hopelijk. Ja. Nou, jullie zijn vanochtend allemaal in de weekendkranten gedoken. En ik ben even benieuwd, is er een voorpagina deze ochtend die het bekijken waard is? Roy. Ik zag vooral heel weinig formatie en heel veel Formule 1. Zodat mensen toch een beetje op zoek zijn naar een klein luchtpuntje in deze donkere dagen. Ja, zijn het donkere dagen? Ik vind het steeds donkerder worden. Ja, ja, maar, letterlijk natuurlijk. Maar, ja, misschien een verlengde lockdown. Dus mensen zijn toch een beetje op zoek naar iets leuks voor gedurende de dag. Ja, en snap jij een beetje dat ze dan naar Formule 1 gaan kijken? Ja, ik zou niet weten waar we anders naar moeten kijken nu. Nee, oké. Okay. Maar vind je het zelf ook leuk? Is dat iets waarvan je zelf volgt? Nou, ik ben dan meer zo'n scoreboard journalistiek persoon. Dus ik kijk ernaar als de puntjes binnenkomen. Dan vind ik het leuk als we winnen. Maar ik ben heel benieuwd. Oh ja, het is niet dat jij met klamme handen de wedstrijd gaat kijken. Nee, het is een beetje zelfs met wielrennen. Je kijkt de laatste 5 minuten en dan hoop je op zo'n eindsprint. Ja, oh ja. Sonny, ja, herkenbaar? Nee, wielrennen is precies juist zo'n sport waar je natuurlijk mooi de hele etappe kan kijken. Maar dat hangt ook een beetje van de etappe af. Vooral bij de bergetappes. Ik vond juist de voorpagina van Trouw vond ik wel mooi. Ook over de formatie. Ik merkte namelijk als het gaat over lichtpuntjes in donkere dagen dat ik op donderdagavond weer Politiek 24 zat te kijken met een dichte deur waar een live camera op stond. Ik ook dacht van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dus het is toch wel ook wel een beetje spannend wat daar gaat gebeuren. En daar besteedt Trouw ook aandacht aan van wat gaat er nou komen de komende week? Ja, want we gaan eindelijk op weg naar een nieuwe regering. Het gaat er toch van komen? Ze zijn sneller klaar dan ik met mijn studie, zou je bijna kunnen zeggen. Dus dat is best knap. Maar dat gaan we natuurlijk volgende week zien. En ik ben heel benieuwd waar ze mee gaan komen. Er wordt erg met veel geld gestrooid om een beetje de gaten te dichten. Geld is toch wel een mooi smeermiddel op dit moment. En ja, je hoort toch wel wat interessante geruchten. Onder andere Sigrid Kaag, die binnen Buitenlandse Zaken zou gaan. Die daar natuurlijk eerder is afgetreden. Ja, dat gaat wel een spannende week worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dus voor jou niet iets wat je alleen het resultaat wil zien, maar dit ga je ook echt volgen. Ja, zeker. Ja, dit is... Ja, je wilt eigenlijk niet zeggen, maar het is ook bijna een soort wedstrijd natuurlijk. Van waar gaat het eigenlijk op uitkomen? Wel met hele serieuze consequenties. Je hoort het net nog in de reclame over de plaatsing van statushouders. Ja, dat hebben wij als gemeente bijvoorbeeld ook heel erg mee te maken. En ik ben heel erg benieuwd waar ze mee gaan komen. En ook hoe stabiel het zal gaan zijn. Want ik denk persoonlijk dat het zeer instabiel is. En dat het niet heel erg lang zal gaan volhouden. Maar ja, dat moeten we wel afwachten. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval een positief mens ben. Ja, precies. Ja, Anna, is er iets wat jou opgevallen is vanochtend? Ja, ik vond de voorpagina van de Volkskrant wel opvallend. Daar stond zwarte Amerikanen bewapenen zich, heel groot, met een foto erbij. En ik dacht, hoezo dan? Het klonk een beetje alsof ze de straat op gaan met wapens en geweld. Maar het verwees naar een heel goed stuk over dat steeds meer zwarte Amerikanen een wapen in huis nemen. Dat dat voorheen meer iets is wat conservatieve, witte Amerikanen deden. En dat het nu populairder wordt onder die groep omdat zij zich heel onveilig zijn gaan voelen. Onder meer door politie, geweld en George Floyd en wat er allemaal wel niet is gebeurd. Een heel goed stuk. Ik vond de kop op de voorpagina een beetje misleidend of zo. Ja, het is een beetje alsof iedereen daar ineens massaal naar de winkel rent om een wapen te kopen. Precies, en alsof zij ook het gevaar zijn wat nu aan het opkomt, terwijl ze zich meer proberen te beschermen tegen een gevaar wat op hen afkomt. Ja, ja. En de Volkskrant deze ochtend op de voorpagina. Ja. Nou, we gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over verhalen die jullie hebben meegenomen. Onder andere over TikTok en we praten over Pokémon. Dus er staat nog van alles te gebeuren hier. Maar we luisteren eerst naar Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. We'll be right back. Dit is de zaterdag. Hij schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Anna, Roy en Sonny zijn vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken. En hebben daar voor ons de meest spraakmakende artikelen uitgepikt. We beginnen met een verhaal uit de Volkskrant. Anna, dat nam jij mee. En dat gaat over TikTok en complottheorieën. Ik ben meteen helemaal... Ja, toch? Op het puntje van mijn stoel. Kan niet misgaan. Ja, dit is een interview met Abby Richards door Loes Rijmer. En Abby Richards is een Amerikaans meisje. Tot voor kort studeerde ze in Wageningen. Maar ze is Amerikaans, nu is ze weer terug. En zij is eigenlijk per ongeluk uitgegroeid op TikTok tot de expert op het gebied van complottheorieën. Dus ze is zelf geen complotdenker, maar ze legt heel goed uit waar het vandaan komt, wat erachter zit, hoe dat werkt. En dat was nooit echt haar intentie, maar ze heeft gewoon één keertje had ze een diagram gemaakt waarin ze verschillende theorieën categoriseert. Dat was best wel een duidelijk plaatje, staat ook in de krant. En dat had ze toen op TikTok geplaatst, gewoon voor het handjevol volgers wat ze heeft. En toen is dat helemaal uit de hand gelopen. Dat was een leuk diagram en veel mensen vonden dat. Dus ze kreeg superveel volgers erbij. En opeens was zij de betrouwbare informatiebron op TikTok die even moest gaan uitleggen wat waar was en wat niet waar was en hoe dat allemaal werkt en zo. En dat heeft ze toen ook maar, heeft ze die rol ook gewoon aangenomen. Oh ja, ze was het ineens en toen dacht ze, nou laat ik er dan maar mijn werk van maken. Ja, precies. Gewoon laat ik het nu ook echt gaan doen. Dus ze heeft het op een hele, vind ik, verantwoordelijke, goede manier aangepakt. Ze heeft echt een wetenschappelijke studie ervan gemaakt en ze zich er helemaal in gaan verdiepen. En ze was dus laatst bijvoorbeeld ook in het Britse parlement om uit te leggen hoe online radicalisering werkt. Dus ze wordt nu echt gewoon serieus genomen als expert. Als TikToker sta je nu in het Britse parlement uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Ja, precies. Want de wereld speelt zich gewoon voor een groot deel daar af. En daar weten politici weinig van af over het algemeen. Ik vond het heel grappig hoe dit is begonnen. En ook heel typerend. Omdat eigenlijk hoe die desinformatie op een virale, uit de hand lopende manier in één keer kan verspreiden. Dat kan dus ook gebeuren met mensen die wel betrouwbare informatie... Ja, precies. Want je zou zeggen, TikTok is bij uitstek zo'n medium vluchtig, snel, waar de meest gekke dingen geroepen worden, die misschien ook wel veel aandacht krijgen van volgers. En je zegt, andersom werkt dat ook. Ja, en ze doet het echt hartstikke leuk en op een laagdrempelige manier. Ze begrijpt die doelgroep heel goed. Ze weet hoe je dat op een duidelijke manier moet kunnen uitleggen en zo. En ik vind dat wel een eye-opener voor mezelf ook. Omdat je ziet vaak, we geven vaak sociale media, of we, dat doen veel mensen denk ik, een beetje de schuld van dat die complottheorieën zo opkomen en dat er zoveel desinformatie is en zo. Maar eigenlijk, je ziet dat het tegenovergestelde ook op sociale media kan komen. En normaal gesproken worden traditionele media daar een beetje tegenover gezet. Van dat zijn wel de betrouwbare bronnen en die moet je lezen om te weten hoe het echt in elkaar steekt. En die sociale media, daar komen allemaal onwaarheden, vliegen op je af. Maar ik denk dat het misschien een beetje simpel gedacht is. Want veel mensen die vatbaar zijn voor dat soort desinformatie, die lezen überhaupt de krant niet en gaat het misschien ook wel niet doen. Een deel zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen die daarin vallen. Maar het is helemaal niet zo gek om juist diezelfde sociale media en mensen die daar heel veel verstand van hebben en ook zelf opzitten, te gebruiken of ook een podium te geven. Dat krijgen ze vanzelf al. Om dat zij juist het tegengif zijn tegen die ontwikkeling. Ja. Nou ben je zelf journalist bij zo'n ouderwetse krant, noem ik maar even. Zit je ook op TikTok? Ik zit dus niet op TikTok, nee. Ik weet er ook echt het fijne niet van. Ik vond het wel interessant, wordt in het artikel ook een beetje uitgelegd, dat TikTok dus juist bij uitstek een sociaal medium is waar desinformatie en complottheorieën makkelijk aan de grond komen. Omdat in tegenstelling tot veel andere sociale media krijg je daar blijkbaar allerlei soorten filmpjes te zien en niet alleen maar de content van jouw vrienden of de mensen die je volgt. Dus ja, logischerwijs kom je dan snel in een algoritme terecht. Ja. Waar... Ik las ook dat er TikTok twee keer zoveel gebruikers heeft als Twitter. Terwijl Twitter bij uitstek toch weer het medium is waar wel journalisten op actief precies zijn. Precies, ja. Dat is echt voelt een beetje als een journalistenbolwerk af en toe. Ja, want je zit wel op Twitter. Ja, ik zit wel op Twitter, niet heel actief of zo. Maar ik speak er af en toe een beetje. Ik volg meer dan dat ik zelf actief erop ben. Maar dat is toch interessant, want we zijn inderdaad heel erg gefocust op Twitter. De media heeft het ook vaak over Twitter. Misschien is dat wel omdat het een bekend sociaal medium onder journalisten inderdaad is. Terwijl ondertussen TikTok super groot is. Ja. En daar hebben we het niet over. En daar zitten heel veel mensen op. Dat is heel gek, toch? Ja, Roy, wordt TikTok onderschat als serieus nieuwsmedium? Ja, vind ik lastig. Er kleeft van alles aan TikTok. Als je naar Amerika kijkt, een paar jaar geleden wilden ze daar nog TikTok verbieden. Omdat het een Chinees bedrijf is, het is onduidelijk waar je data heen gaat. Dus het is een beetje tweezijdig. Er zitten heel veel jongeren op. Die ook heel veel leuke, gezellige dingen delen. Ja, maar het was toch van oorsprong een platform voor dansjes en dat jongeren andere nadeden? Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd op het moment dat je dat gaat mixen met ook informatieve content, of jongeren dan niet op een gegeven moment verveeld raken en denk ik ga hier weer weg. Ja, maar ik kan me voorstellen dat juist op TikTok het mogelijk is om het op een hele grappige, leuke, misschien kan je al dansend een feitje erin gooien of zo. Dus het is ook zo dat denk ik, door het algoritme wordt natuurlijk duidelijk of iemand het wel of niet interessant vindt. Dus als jongeren dat dan wel interessant vinden, dan worden ze daar ook vanzelf in meegezogen. Ik weet bijvoorbeeld dat Rusland ook echt gebruik maakt van TikTok om inderdaad bijvoorbeeld hun frame over bepaalde nieuwsgebeurtenissen heen te leggen. Ja. Dat zijn toch wel ontwikkelingen waar je scherp op moet zijn. Maar zijn we daar wel slim genoeg in? Want dit is eigenlijk een soort toevalstreffer, hè? Zo'n dame die dan iets slims doet, zo'n schema bedenkt en dan heel veel following krijgt. Je zegt, Rusland is daar veel bewuster mee bezig. Ja, dat zie je toch, hè? En dat mensen vooral in een onzekere periode, want daar gaat het artikel ook natuurlijk over die samenzweringstheorieën, dat mensen proberen op zoek te gaan naar het rationaliseren van sommige dingen die niet logisch zijn. Dus ik denk ook wel dat het inherent is aan deze periode, vooral met corona natuurlijk, dat mensen op zoek gaan naar duidelijkheid. En ja, als je daar niet een duidelijk antwoord op hebt, en dat heb je soms niet, omdat niet alles logisch is. Hè. Het is niet logisch dat er in één keer een pandemie is wat eigenlijk uit het niets komt. Dat kan je moeilijk voor mensen verklaren. En ik denk dat het eigenlijk heel, heel logisch is dat mensen dus gaan op zoek gaan naar andere antwoorden. Ja. Ik zeg af en toe, mensen zijn niet meer op zoek naar verklaringen, maar naar verklaring van het eigen gelijk. En dat zie je wel heel erg sterk nu in de complottheorie. Maar dan alsnog moet je goed onderscheid maken, wat ze ook aangeeft in het artikel, tussen de verschillende complottheorieën. Want de een is de ander natuurlijk niet. Nee. Wat ik zelf nog interessant vond, maar dat het Parool beschouw ik dan ook een beetje als regionale krant, is dat zij ook een lans breekt voor regionale journalistiek. Zij zegt, op het moment dat je wil ontsnappen aan complottheorie en je dus niet meer druk wil maken over de hele wereld, moet je je eigenlijk wat meer gaan focussen op je eigen omgeving. En daarvoor hebben we dus journalisten nodig die omgeving in kaart brengen. Ja, dat je dichter bij jezelf. Ja. Herken je daar iets in? Nou, op zich wel. Ik denk als regionale krant, ja, Parool is een beetje een gekke krant misschien, omdat het zowel regionaal als landelijk is. Maar ja, het regionale journalistiek is natuurlijk veel dichter bij de mens over het algemeen. Er zijn minder tussenlagen. En ik kan me voorstellen dat dat heel goed werkt en dat dat veel vertrouwen opwekt bij mensen. En dat je dan sneller je daarmee kan identificeren of zo en dat sneller kan geloven. Ik vind dat helemaal geen gekke gedachte. Nee, het zal niet, want ik kijk er even naar jou, want jij bent politiek actief lokaal. Ja. Dus jij hebt veel meer te maken, denk ik, met regiojournalistiek. Ja, nee, zeker. En je ziet natuurlijk dat aan de andere kant het onder druk staat. Dat vooral de kleine lokale omroepen met weinig vrijwilligers, dat die het steeds zwaarder gaan krijgen. Nou, dan weet ik toevallig dat er wel nu een subsidie vanuit het Rijk is beschikbaar gesteld om dat zeg maar te gaan stimuleren. Daar wordt ook gebruik van gemaakt via verschillende mediafondsen. Maar de kern is vooral, denk ik, dat mensen zich bewust worden van nemen verantwoordelijkheid in de eigen regio. En je bent tegenwoordig met al het nieuws wat je krijgt, door de hele digitalisering en al die heftige gebeurtenissen, dan ga je je ook verantwoordelijk voelen voor alles wat er in de wereld gebeurt. En dat kan natuurlijk niet. En om dat tegen te gaan, ja, dan kan je het best natuurlijk in je directe omgeving gaan kijken wat er wel mogelijk is. Maar ja, dat zijn wel mensen die dat moeten gaan doen, die bij zichzelf moeten gaan beseffen. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk om die knop om te zetten. Want als jij het idee hebt dat je iets ziet wat andere mensen niet zien, ja, dan voel je ook de taak om daar andere mensen wijzer over te maken. De mensen die gaan demonstreren tegen de coronamaatregelen, die geloven oprecht waarschijnlijk, een deel, dat er iets aan de hand is en wat ze gewoon moeten aanstippen. Ja, gaan die mensen maar duidelijk maken van, nou ja, weet je wat, ga maar meer verantwoordelijkheid voor je eigen omgeving nemen. Dat zal heel zwaar zijn. Maar ja, als het lukt, dan is het wel goed om die mensen eruit te trekken. Ik heb genoeg voorbeelden gezien van mensen die best wel daarin zijn doorgeradicaliseerd en die op een gegeven moment toch weer eruit werden getrokken. En dat vond ik wel heel hoopgevend. Ja, en dat kan dus nu ook met behulp van TikTok. Ja, dat leren precies. We uit dit verhaal. Ja. Ik wilde naar een verhaal, Roy, wat jij meenam uit het NRC. En dat gaat over Pokémon-kaarten. Ja, zeker. Het is, een essay. Dus dat is ook wel leuk om te lezen. Er zitten allerlei linkjes in naar ook naar eerdere artikelen, ook naar tijden terug. Ja, het is te veel om te benoemen. Nu, wat het kort over gaat, is dat mensen zijn begonnen met verzamelen. Dus je zit thuis, je hebt een lockdown en mensen hebben toch het idee, ik wil iets gaan verzamelen. En vooral iets nostalgie, dus iets wat teruggaat naar je kindertijd. Dus je nu bijvoorbeeld op Pokémon-kaarten, dat is heel veel nieuws geweest, dat er allerlei verzamelaars beroofd zijn, dat de mensen Pokémon-kaarten moeten opslaan in hele kluizen, dat er anders mensen op afkomen om proberen te beroven. Want er zijn blijkbaar Pokémon-kaarten die zo zeldzaam zijn geworden dat ze meer geld waard zijn dan heel veel cryptocurrency en ook sneller in waarde stijgen. Dus maar die verzamelwoede, om daarop terug te gaan, dat is iets vooral mensen die terugpakken naar dingen van vroeger, die vertrouwd voelen. En natuurlijk vroeger, ik ben zelf opgegroeid met Pokémon-kaarten. Dan moest je met alle pijn en moeite voor €5 een klein pakje kopen. Maar inmiddels heb je mensen die ook in die periode geboren zijn, die een baan hebben, die misschien niet weten wat ze moeten met hun tijd. En dan terug gaan pakken naar zo'n Pokémon-kaart. En dat is heel bijzonder. Ja, want Pokémon, help even. Want ik weet nog dat je Pokémons kon vangen met je telefoon een paar jaar geleden. Dat was ook zo'n raasje. Maar het is van oorsprong een tekenfilmserie, toch? Een stripserie? Ja, dus het is een Japanse, geloof ik, tekenfilm. Dat is een animatieserie. En daar kwam op een gegeven moment kaartjes van de markt. Ze zijn in Nederland heel populair geworden. En toen is er 2016 is er een soort gamificatie op je telefoon op ontstaan. Dus je kon echt Pokémons gaan vangen op straat. Dus je zag mensen op straat lopen met een telefoon. Echt voor heel veel ongelukken gezorgd, denk ik. Mensen die tegen lantaarnpalen oplopen en te veel op hun telefoon gefocust zijn. En dat was ook een beetje die verzamelwoede. En echt die gamificatie van verzamelen. Mensen gaan via een telefoon dingen verzamelen. Het staat op je telefoon en dan heb je het toch maar. En dat mensen echt naar uithoeken van het land gaan om zo'n nieuwe Pokémon te verzamelen. Maar hetzelfde zie je met spulletjes. En het doet echt een beetje denken aan vroeger, toen mensen postzegels verzamelden. Wat ook echt een soort hebben dingetje was. Je kreeg een brief, postzegels zat erop. Nou, dat is een zeldzame, die ga je er misschien opsparen. Ja. En spaar jij zelf iets? Nee, niet per se eigenlijk. Ik heb een tijdje geprobeerd toen ik jonger was om iets te gaan sparen. Omdat ik had een vriendje die spaarde van alles. En ik was een beetje jaloers op. Dus denk ik ga ook wat sparen. Maar ik heb niet per se die verzameldrang, gelukkig. Nee, oh, je zegt ook meteen gelukkig. Nou ja, je hebt natuurlijk ook, als je kijkt naar die hele initiatieven, dat Marie Kondo heet het, geloof ik, een Amerikaanse vrouw die erg is van het opruimen van je huis. Je hebt ook van televisieprogramma's waar mensen echt hele verzamelingen thuis hebben van boeken die ze nooit gelezen hebben en het hele huis speelt uit. Dus ik heb gelukkig niet per se die verzamelwoede. Nee. Is er hier iemand aan tafel die iets verzamelt? Ja, boeken. Jij verzamelt boeken. Jij bent zo iemand met... Ja, serieus. Ja, heel veel boeken die ik nog niet heb gelezen, maar dat vind ik gewoon leuk om te hebben. Oh, ja. Dus ik heb echt een bibliotheekje thuis. Ja, daar ben ik ook wel oprecht trots op. Maar het artikel zegt van ja, je moet iets verzamelen waar een einde aan kan komen. Maar ik denk niet dat ik alle boeken in de wereld kan gaan verzamelen. Dus daar ben ik me wel van bewust. Nee, ja, dat zou leuk zijn voor de buren. Dat je daar kan ik niet wonen. Ja, ja. Ja. Wat nog interessant is in het essay, is dat hij ook aangeeft waarom mensen verzamelen. Wat dat zeg maar met je doet. Ja, nee, zeker. Maar ik vraag me dan wel heel erg af. Waarom je per se zou... Ja, ik begrijp niet helemaal waar mensen verzamelen. Ik heb het gelezen in het essay. En daar is natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Maar voor mij persoonlijk pakt het niet erg. Wat ik vooral leuk vind, is dat nostalgisch stukje. Dat mensen echt iets pakken waar ze een herinnering bij hebben. En dat dan willen verzamelen. Ja, dus dit verhaal vertelt dat je verzamelt om de wereld overzichtelijk te houden. Hè? Dus je kiest iets waar dus in dit geval wel een einde aan zit. In plaats van boeken, Pokémon-kaarten. Ik geloof dat hij verwijst naar waarom kinderen zo gefascineerd zijn door dino's. Dat is ook een soort afgesloten wereld die geweest is. En dat houdt het lekker overzichtelijk. Kun je daar iets bij voorstellen? Zie je dat om je heen gebeuren, die behoefte? Ja, ik moet zeggen dat het meevalt. Maar wat me ook weer aanspreekt, is dat hij ook in het essay een verwijzing maakt naar Boudewijn Boege 2004. Uit weer een ander artikel. En die zei, iedereen die verzamelt, dat is eigenlijk een beetje triesteloos. Weet niet wat hij moet met zijn leven. Dus ik snap wel dat het nu weer terugkomt. Dat mensen een beetje, ik weet niet wat ik moet met mijn leven. Dus ik wil het misschien overzichtelijk houden door dan juist te gaan verzamelen. En dan zijn Pokémon-kaarten of cryptocurrencies werden ook genoemd in het artikel. Misschien een leuke manier om voor jezelf toch iets van houvast te hebben. Ja, ja. Neemt wel bizarre vorm aan. Hè? Ik begreep dat een grote hamburgerketen Pokémon-kaarten in een soort Happy Meal had gestopt. Mm-hmm. En dat er volwassenen waren die gewoon honderden van die maaltijden kochten, het eten weggooiden, maar wel die kaartjes wilden hebben. Ja, nee, dus dat is ook. Het is wel grappig dat de Amerikaanse skate starten op inspringen. Maar doe ook een beetje denken. Wat ook om je heugd gebeurde, waren Flippo's. En je hebt die Nederlandse bedenker van Flippo's, die is aan lager grond geraakt, omdat een paar andere ideeën die hij daarna had niet helemaal van de grond kwamen. Dus misschien moeten we als Nederland ook dan samen zeggen, we gaan Flippo's weer terugbrengen. Misschien stop het in de chipzakken of bij een muesli 's ochtends. Ja, Ja, de Flippo's. Wie heeft die nog gespaard hier? Ja, we duiken eventjes diep de jaren 90 in hier. Ja, ik heb ze niet gespaard, maar ik ben echt helemaal bij. Ik heb hier echt zin in als je er zo over vertelt. Ja, jij wil wel iets gaan verzamelen. Ja, ik vind gewoon, dat is ook iets wat vooral kinderen, nou, postzegels en zo natuurlijk niet, maar die Pokémon kaarten, ik dacht dat is echt iets voor kinderen. Dus ik vind het al leuk om te horen dat volwassenen daar nu ook geïnteresseerd in zijn. Ik vind dat jammer dat als je ouder wordt, dat dan dat soort speelse dingen een beetje verdwijnen. En mij lijkt het super grappig om met collega's kaarten uit te wisselen of flippo's, ruzie te maken om flippo's. Het lijkt me echt helemaal heel speels en gezellig. Ja, dus jij wacht eigenlijk op de volgende raasje waar je lekker aan mee kan doen. Ja, precies. Ja, ja. In het NRC een mooi essay over, in dit geval Pokémon, en dan met name ook wat verzamelen met ons als mensen doet. Sonny, ik wilde een verhaal bespreken wat jij meenam uit de Telegraaf over de geschiedenisdocent van het jaar. Ja. Ja, de geschiedenisdocent van het jaar. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting van het hele stuk. Heb ik nu alles verteld? Ja, we kunnen even naar de muziek. Nee, het is een interview met Marco van Vemde. En het is ik vond het een interessante interview. Het is relatief kort, maar het geeft wel een mooi beeld van wat tegenwoordig de helden van het onderwijs worden genoemd. De docenten geschiedenis, wat die eigenlijk tegenwoordig voor de kiezer krijgen. En vooral qua maatschappelijke onderwerpen die natuurlijk steeds terugkomen. Je weet dat de geschiedenisdocent daar natuurlijk mee moet omgaan. Maar dat nu natuurlijk met die maatschappelijke polarisatie en die tegenstellingen die steeds sterker worden, dat hij dat ook wel begint te merken in de klas. Hè. En er zijn verschillende oorzaken voor. Natuurlijk de pandemie, de verschuivende wereldmachten. Dat is echt een duidelijke spijt van. Ook de religie die natuurlijk duidelijk naar voren komt. En dan wordt ook het voorbeeld aangehaald van Samuel Paty, die natuurlijk cartoons liet zien in de klas. Werd gezegd Mohammed cartoons, maar dat bleek achteraf niet volledig te kloppen. Maar dat werd wel gesuggereerd. Daarom werd hij natuurlijk vermoord op laffe wijze. En ja, dat laat hij wel zien dat hem natuurlijk ook raakt. En dat hij daar ook als docent mee moet omgaan. En wat ik wel een mooie titel vond. Het was, ik word flink tegengewerkt door de politiek. En dat is denk ik wel wat je de laatste maanden vooral ziet. Is dat de politiek gewoon geen goed voorbeeld geeft. En ik ben zelf ook raadslid, zoals je net subtiel zei. Ja, en ik voel ook niet de noodzaak om die mensen te gaan verdedigen. Maar in welk opzicht wordt die dan tegengewerkt? Nou ja, dat je dus ziet dat als men in de politiek niet het goede voorbeeld geeft en die gaat elkaar op persoonlijke wijze aanvallen. Ik denk dat je de laatste weken heel veel voorbeelden hebt gezien. Bijvoorbeeld van, u komt nog wel voor het tribunaal. Dat is natuurlijk gewoon een persoonlijk dreigement. En dat soort teksten, die gaan op een gegeven moment zich verwerken. En bijvoorbeeld ook met sociale media, bijvoorbeeld met TikTok. En die komen ook weer terug in de klas. Hè? En dat wordt dan natuurlijk wel of voor de grap of serieus gezegd. Want kinderen nemen dat over, scholieren denken daarover na. En dat wordt dan toch naar voren gebracht. En dan moet zo'n docent dan alleen maar mee omgaan. Dus dat is eigenlijk bijna de probleemoplosser van de samenleving. En hij stipt dat denk ik heel erg terecht aan. Ook hoe je dus moet omgaan met bijvoorbeeld die religieuze gevoeligheden. Van moet je wel of niet zo'n cartoon laten zien? Ik vond zelf trouwens dat hij niet een heel sterk argument gaf. We zeiden bijvoorbeeld over de Mohammed cartoons. Op de Bijbelbeeld laten we ook geen spotprenten van Jezus zien. Dus waarom dit dan wel? Waarom hebben we het erover? Dan dacht ik van ja, dat vind ik niet zo'n heel goed argument. Want je zou ook kunnen zeggen dat dat niet wenselijk is. Maar dat is een kritische kanttekening. Maar het is wel een goed en interessant interview. Ja. Het laat ook wel goed het beeld zien van de tijdsgeest. Waar zeg maar aan wordt gestipt. Ja. Dus ja. Had jij een goede geschiedenisdocent, Anne? Ja, meneer Koperdraad. Ik hoop dat hij luistert. ik had echt een goede docent inderdaad. Ik denk dat dit soort problemen die jij nu omschrijft misschien minder speelde toen. Dat is inmiddels 10 jaar geleden alweer dat ik klaar was met school. Maar sowieso tijdens de geschiedenisles ging het heel weinig over de actualiteit. Terwijl dat misschien ook niet altijd wenselijk is. Want je wil eigenlijk misschien een vergelijking maken. En dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Het waren hele leuke lessen, maar het ging echt over de grote gebeurtenissen die vroeger zijn gebeurd en minder over wat er nu speelt. Hmm. Ja. Jij bent journalist, dus jij bent elke dag bezig met nieuws. Speelt dan geschiedenis een belangrijke rol? Want dat is een beetje wat hij tussen de regels doorvertelt. Hij is eigenlijk de hele tijd aan het uitleggen waarom sommige dingen nu zo zijn. Ja. Omdat ze in het verleden op een bepaalde manier begonnen zijn. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat het ook in de journalistiek wel een rol speelt. Maar het hangt van het soort artikel af. Ik bedoel, nieuwsberichten zeer erg op het nieuws zit, dan is daar minder ruimte voor. Maar ik denk dat er ook wel genoeg aandacht wordt besteed aan achtergrondverhalen waarin meer duiding moet worden gegeven bij die verhalen. En dan kom je al snel terecht bij vergelijkbare situaties uit het verleden en een geschiedeniscontext. Ja. Nou ja, wat je wel interessant ziet, we gaan het straks nog kort hebben over Oekraïne, volgens mij. En je ziet wel dat in heel veel landen in Europa men echt nog leeft in de geschiedenis. Daar is de Tweede Wereldoorlog, en dat is bij ons natuurlijk ook wel aanwezig, maar daar is dat nog echt een onderwerp. Dat speelt nog. Dat zie je het Midden-Oosten ook. Nou, daar doe ik dan onderzoek naar. Maar daar zie je dat de geschiedenis is nog net zo relevant als de huidige tijd. Want dat is gewoon een factor. En ik denk dat we in Nederland dat wel redelijk hebben losgelaten. We hebben vooral proberen te leven in het heden en in de toekomst. Maar dat we daar soms moeilijk mee om kunnen gaan. En dat we ook zien dat, ik denk altijd van, we zouden nog veel meer op het geschiedenisonderwijs moeten inzetten. Omdat je daar ook scholieren veel beter van bewust moet laten zijn. Ook omdat ik zie dat er vergelijkingen worden gemaakt in het maatschappelijk debat met periodes waarvan ik denk, dit is een volstrekt niet relevante vergelijking. Laat ik het maar zo zeggen. Dus dat geschiedenisonderwijs zou nog veel beter kunnen in Nederland. En ook ons daar veel meer van bewust zijn als samenleving zijn. Ja, dat we ergens vandaan komen. Ja, ja. Zeker. Ja. En waarom dus zo'n opmerking over tribunalen in de Tweede Kamer een soort referentie is naar een verleden, en dat moet je eigenlijk ook kennen. Ja, zodat je absoluut, snapt waarom je dat niet zomaar kunt zeggen. Nou, in de Telegraaf een interview met de geschiedenisdocent van het jaar. We praten zo meteen door, en dat gaat inderdaad, wat jij al zei, Sonny, onder andere over Oekraïne, maar ook over jongeren die doodsbang worden als ze een telefoontje krijgen. Dat straks allemaal. We luisteren eerst naar I Won't Let You Down van Curtis Harding. is de zaterdag. Ja, samen met Roy Derks, Anna Herter en Sonny Spek bespreek ik de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. En we gaan door naar een verhaal uit Trouw. En dat nam jij mee, Sonny. En dat gaat over Oekraïne. Ja, ja, je hoort vaak dat we al decennia lang vrede hebben in Europa. Nou, dat klopt natuurlijk niet. We hebben de Balkan gehad, Cyprus en nu natuurlijk ook Oekraïne. Dat is in zekere zin een vergeten oorlog. Het is ook een beetje aan het voortsluimeren sinds maart 2014. Toen had je natuurlijk de opstand op de Maidan. En toen kwamen de separatisten in het oosten van Oekraïne, de Donbassregio, en die wilden afsplitsen. Nou, uiteindelijk heeft Rusland daar natuurlijk een grote invloed op gehad. Ook met qua materieel, qua mensen. Nou ja, dit artikel, de titel is Nevelske neemt in de schaduw de schade van de mortieraanval op. Ja, dat is een heel mooi stuk van Michiel Driebergen. Sowieso een goede correspondent in Oekraïne. Die laat zien van ja, wat is nou de impact van die oorlog in het oosten van Oekraïne. Wat voor impact heeft het op de mensen daar, die daar nog wonen. Voor mij las ik dat er 1,5 miljoen mensen al zijn gevlucht. Of in ieder geval daar zijn vertrokken. En ja, het laat goed zien wat daar nu op dit moment aan de hand is. Hoe mensen daarmee om proberen te gaan. Dat mensen ook vaak nog te proberen te blijven wonen, terwijl het eigenlijk onmogelijk is. Over de duizenden schendingen die per week worden gemeld. Als er van overtreding op de afspraken. Dat er weer explosies zijn, of dat er weer wordt geschoten. Dat er weer mensen overlijden. En er zijn nu sinds maart 2014 14.000 doden gevallen. Ja, dat wordt natuurlijk ook wel relevant. Omdat je nu ziet dat die spanningen rond Oekraïne weer aan het oplopen zijn. Ja, want het nieuws is nu ook dat Rusland een mogelijke invasie voorbereidt. Ja. Dat was van de week in het nieuws. Ja, ja, eigenlijk was het eind november werd het al voorbereid. Persoonlijk denk ik dat het niet zo ver zal komen. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke inschatting. Waarom niet dan? Want ik geloof dat de Amerikanen er toch wel heel serieus over nadenken. Ja, kijk, het zou op zich kunnen, maar dan met een kleinere invasie in het oosten. Dat ze zeggen van, nou ja, we hebben een etnisch, tussen aanhalingstekens zeggen, etnisch Russisch deel van Oekraïne. In de praktijk is dat natuurlijk ook, zeker is een verzinsel, maar we hebben een etnisch Russisch deel waar men ook dominant Russisch spreekt. En dat vinden wij, dat moet bij Rusland horen. Poetin heeft natuurlijk ook gezegd dat er een soort van genocide plaatsvindt. Nou, dat kan je niet zeggen en vervolgens niet harde eisen afdwingen of harde concessies afdwingen. Het zou ook kunnen dat ze de Krim gaan verbinden met die regio. Nou, dat gaat ontzettend om worden gevochten. Maar wat ik niet verwacht, dat werd namelijk ook gesuggereerd, dat er zeg maar heel Oekraïne wordt binnengevallen. Het is nogal een land, hè? Het is enorm. Ja, ik ben er in 2019 drie weekjes geweest. En je bent echt ontzettend lang al onderweg naar bepaalde gebieden. En je ziet dat niet realistisch is. Het is inderdaad een ontzettend groot land. Je kan dat niet bezetten. Je hebt ontzettend veel middelen nodig om dat te gaan Russificeren. Er is geen draagvlak in de Russische samenleving voor. Economisch gaat het niet goed. Met corona gaat het niet goed. En als ze dan dit ook nog gaan doen, ja, dan kan het zomaar eens het einde van Poetin betekenen. Dus dat verwacht ik niet. En Poetin is ook een slimme speler. Je hoeft niet tegenwoordig een oorlog te voeren met munitie en met tanks. Het gaat uiteindelijk om ideeën. En als jij een zaadje wilt planten in Oekraïne dat het anders moet, dan kan dat ook door middel van het financieren van bijvoorbeeld scholen. Of het financieren van de oppositie. Of het financieren van betogers. Je kan dat op heel veel manieren uitlokken. En misschien word ik hier thuis over 3 weken opgepakt. Dat ik volledig ongelijk had. Dan nodigen we je gewoon weer uit. Ja, precies. Daar denken we niet aan. Maar ik denk dus dat het helemaal niet rendabel is. Omdat een mensenleven tegenwoordig zoveel kost ook. Om in te zetten. En om dat land zeg maar binnen te vallen. Of in ieder geval het gehele land. Kiev is wel een belangrijke plek in de orthodoxe kerk. Dat moet je niet vergeten. En dat soort gevoelens. Ook dat soort, zou je kunnen zeggen, irrationele gevoelens van Oekraïne is ons afgepakt. Dat moet je zeker niet onderschatten. Vooral niet bij de oudere Russen. Maar het idee dat er op grote schaal Russische lichamen terugkomen naar Moskou. Van jonge Russen die daar zijn gestorven. Terwijl mensen denken van ja, hoezo moet dit? Dat is zeer onaantrekkelijk voor Rusland. En het wordt wel heel spannend. Maar ik zie die de troepenopbouw vooral als een actie om diplomatieke actie af te dwingen. Je zou zelfs kunnen zeggen, hoe minder aandacht we eraan geven, hoe zwakker ze staan. Want nu gaat iedereen natuurlijk een beetje in de paniekmodus. Van, oh, dit is wel heel heftig. En dat is het ook. Gebeurt niet vaak. Daardoor maak je de zaak van Poetin wel sterker om concessies af te dwingen. En om de eerdere Minsk-akkoorden zeg maar aan te scherpen. of meer autonomie voor die Donbass-regio te organiseren, waar ook dit artikel over gaat. Ja, want in dit verhaal blijkt eigenlijk, het is daar verre van rustig. Ja. Ik geloof dat er 4000, gemiddeld 4000 schendingen van de wapenstilstand per week. Ja. Dus er wordt gewoon volop geschoten, er vallen granaten over en weer. Ja, het is echt een beetje de vergeten oorlog. Toen ik zelf in Kiev was, eind 2019, vlak voor corona, toen heb je ook het oorlogsmuseum. En er werd gewoon wekelijks nog zeg maar geactualiseerd van alles wat daar gebeurde. Dat ik ook dacht van ja, hier hebben we het eigenlijk nauwelijks over. Het is wel zeg maar een sluimerende oorlog. Een volledige invasie ziet er toch anders uit. Dus het is vooral ook om onrust te zaaien, om proberen die separatisten zoveel mogelijk te steunen. Maar ja, het heeft natuurlijk wel een grote impact. En dat moeten we niet vergeten. Maar ja, die invasie is natuurlijk wel van een andere orde. Dat zou echt om een grote Russische troepenmacht gaan van bijna 200.000 mensen. Maar ja, dit is wel anders. Maar het is wel goed om er oog op te houden. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat Europa niet een continent is dat geen oorlog meer kent. En dat we ons daar ook wel bewust van moeten zijn. Dat het ook zomaar weer voor ons relevant kan worden. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar dat is natuurlijk wel het geval. Maar is Oekraïne relevant voor Europa? Is het een belangrijk land voor ons? Het voelt ook wel ver weg eigenlijk. Sowieso ligt in Oekraïne een heel groot deel van de culturele wortels van Europa. Als je naar Lviv gaat, voormalig Lemberg en Chernovitz, dat zijn prachtige steden waar ook heel veel cultureel erfgoed is. Dus even een kleine toeristische tip, want jij bent daar geweest, hè? Ja, zeker. Mijn favoriete schrijver komt daar vandaan. Maar een prachtig land. Maar dan zie je ook inderdaad die tweedeling van het ene deel wil heel graag bij het Westen horen. En dit zie je ook steeds meer toenemen. Voor mij rond de 60% wil je ook bij de NAVO horen. Terwijl dat 7 jaar geleden was dat nog rond de 10. Dus daar zie je wel echt een verschuiving. Maar ja, is het een belangrijk land? Ja, dat is een goede vraag. Het was natuurlijk altijd de graanschuur van Europa. Maar je moet je afvragen of dat nou nog zo relevant is op dit moment. Terwijl we natuurlijk zelf ook daar heel erg vergevorderd in zijn. Ik denk dat het als bufferzone voor ons ook wel van belang kan zijn. Maar vaak wordt gezegd van ja, Rusland wil voorkomen dat de NAVO aan de grens komt te staan. Dat argument heb ik eerlijk gezegd nooit begrepen. Want we hebben op dit moment ook Litouwen bijvoorbeeld bij de NAVO. Natuurlijk de Baltische Staten. Die zitten ook aan de grens met Rusland. Dus we zitten al naast ze. En zij weten heel goed dat niemand in Europa zin heeft om Rusland zeg maar onder druk te gaan zetten. Maar ja, als Oekraïne dat zelf wil, dan zou dat moeten kunnen, vinden de NAVO-landen. Je kan ervoor kiezen, en dat doen we eigenlijk ook. Hè. We kiezen er ook voor Oekraïne een beetje in het midden te laten. Want we vinden het niet belangrijk genoeg om te zeggen, als ze binnenvallen, dan gaan we jullie steunen met militair personeel. Dat was ook een beetje wat Biden als Amerikaans president teruggaf. Joh, nou, dan worden het vooral economische sancties. Ja, tuurlijk. Ja. Want ja, als we daar hard gaan ingrijpen, dan zegt, dan gaat Nord Stream 2 natuurlijk niet door. Dan zegt Rusland van nou, dan gaan we die gasprijs nog een beetje verhogen. Gaan we die gaskraan een klein beetje dichtdraaien. Nou, dat wordt gezellig. Ja, dan kijk ik heel eerlijk. Wij zullen niet gaan vechten voor Oekraïne. Dat is het eerlijke verhaal. Maar ja, met economische sancties kan je ook heel veel bij Rusland afdwingen. Onder andere met het betalingssysteem, SWIFT. Nou, wordt het een beetje ingewikkeld. Maar je kan Rusland echt wel hard raken. En het is ook wel een land dat onder druk staat. Dus juist met dit soort stappen willen ze natuurlijk ook een beetje dat nationalisme gaan voeden. Dat er wat meer eenheid ontstaat binnen het land. Wat er nu steeds meer ontbreekt. Ja. En deze reportage zoomt dus heel erg in op één klein, ja, bijna vergeten grensdorpje waar bijna geen huis meer overeind staat. Ja. En ja, daar wonen dus mensen die dagelijks geconfronteerd worden met een soort spanning die we hier eigenlijk vergeten zijn of niet kennen. Nee, precies. Nou, daarom is het ook zo'n goed stuk van de heer Driebergen. En ik zou het vooral lezen. Want het is een mooie aanloop naar waarschijnlijk wat nog wel spannende weken gaan worden. Ja, fijn. In Trouw deze ochtend een reportage. Roy, hoe vaak bel jij? ik bel vrij regelmatig. Ja? Maar ik zou het misschien vaker moeten doen. Oh ja? Ja, nee, het is een heel leuk artikel in het AD over belangst bij jongeren. Je ziet eigenlijk dat jongeren niet meer bellen, maar in plaats daarvan kiezen voor via een app met elkaar te communiceren. En er zijn heel veel verschillende soorten apps om te communiceren. Maar je ziet eigenlijk dat ze gewoon niet meer bellen. En ik moet ook wel terugdenken, misschien het eerste telefoongesprek dat ik ooit had. Dus misschien ook met klamme handjes naar je middelbare school bellen, dat je vandaag toch echt ziek was en niet gaat komen. Maar dat is zo grappig, want je ziet mensen gaan echt naar de app in plaats van dat ze via de telefoon. Dus het begint met een voorbeeld over een ouder die zijn kind probeert te bereiken. Belt een paar keer, wordt niet opgenomen, krijgt 3 seconden later een appje van is het dringend? Ik ben met iets bezig. Of is het dringend? Kunnen we niet appen? Dus toch mensen echt voor kiezen om de app te gaan. En het interessante wat ze in het artikel ook beschrijven is de onderliggende oorzaken ervoor. Dus iedere keer Als jij die stap zet om iemand te gaan bellen, dus als jij een vriend belt of misschien voor werk gaat bellen, krijg je één keer een prikkel van je bent nu aan het bellen, je bent iets leuks aan het doen. En die apps geven jou continu prikkels. Dus iedere keer als jij een berichtje krijgt van iemand, komt de dopamine vrij in je hersenen, waardoor je een soort van een stimulans krijgt van oké, ik ga hiermee door. Je ziet dat mensen over en weer appen om steeds maar een prikkel te krijgen en dat kleine beetje dopamine, waardoor je toch weer een incentive krijgt om verder te appen. Oh ja, dus berichtjes sturen, daar worden we eigenlijk gelukkiger van. Nou, het is heel korte termijn geluk natuurlijk. Je krijgt één keer die prikkel. Dus die apps zijn er heel slim in om jou in zo'n app te trekken. Wat er dus eigenlijk, wat ze ook verderop zeggen, is waar ik zelf een beetje dan bang voor ben, is dat jongeren eigenlijk door social media sociaal onderontwikkeld raken. Dat is een leuke tegenstelling, zou je zeggen. Social media en daar raken we sociaal onderontwikkeld. Sociaal onderontwikkeld, ja. Want als jij met iemand appt en je stuurt een emoji, dan kun je misschien de betekenis van die emoji achterhalen. Of je kunt misschien proberen uit de intonatie van een zin te halen wat er echt in gebeurt. Maar als je met iemand belt en je hoort iemand stotteren, of je hoort iemand sneller praten, harder, zachter, je hoort toch meer wat iemand doet. Ik bedoel, probeer maar, misschien stel je een vraag via een app zonder een vraagteken erachter. Uit een zin kun je vaak horen of iets een vraag is. Dus jongeren kunnen ook lastig daarmee omgaan. En weten daardoor ook minder goed hoe ze zich sociaal moeten verhouden tot mensen. Dus echt via de app. Dus dat noemen ze dan indirect sociaal contact. Zie je dat er heel ander soort contact zijn wanneer je echt direct contact hebt en met iemand op en neer gaat. En dat lijkt me toch iets gevaarlijks. Want sociaal onderontwikkeld, als dat met jongeren gebeurt die nu misschien, ze mogen nu weer naar school, maar ze mochten een tijdje niet meer naar school toe. Wat dat met zo'n jongere doet, als zij continu alleen maar indirect contact hebben met leeftijdsgenoten in plaats van echt met elkaar converseren. Ben benieuwd wat dat voor de toekomst betekent. Je ziet jongeren ook zeggen, bellen is professioneel, dat is zakelijk. En appen is echt met mensen om je heen. Dus ja. Nou, merk jij er zelf iets van wat hier in dit verhaal beschreven wordt? Deels. Ik merk wel, ik spreek wel eens met leraren. Ik ben zelf softwareontwikkelaar, dus ik help af en toe ook mensen met leren programmeren. Je ziet toch dat jongeren altijd in zo'n gesprek camera uit en de microfoon uit in zo'n videobelgesprek. En dat ze daar zichzelf al een beetje afzijdig houden. Dus je merkt al dat ze misschien die sociale interactie niet helemaal aangaan. Ja, Anna, herken jij hier iets van? Ben jij een beller? Nou, ik moet voor mijn werk aan de lopende band bellen. Dus, maar ik heb ook wel een beetje belangst gehad vroeger. En daar ben ik eigenlijk op die manier van afgekomen. Belangst misschien een groot woord, maar ik voel wel die drempel voordat ik iemand opbel. En wat is dat dan? Ja, ik weet niet. Misschien toch liever appen is toch wat laagdrempeliger. Het voelt, ik ben nu ter plekke aan het bedenken wat er dan precies aan de hand is. Maar ik denk dat het heel intiem voelt of zo. Als je iemand aan de lijn hebt, voelt dat dichterbij. Minder manieren om weg te vluchten of zo. Als je een berichtje krijgt, kan je daar even over nadenken. Hoort iemand inderdaad niet aan je stem. Van je directe, primaire reactie, die verdwijnt. Dus je kan meer overbrengen wat je wil overbrengen in plaats van wat er natuurlijk gebeurt met je of zo. Dus ik snap dat wel. Aan de andere kant denk ik dat appen, juist omdat het zo laagdrempelig is, ook een manier is om juist socialer te worden. Ik weet bijvoorbeeld vroeger, toen dat appen en zo nog niet zo was, belde ik wel af en toe. Maar dat was dan met hele goede vrienden. Ik ging niet een kennis opbellen om daar even mee te praten of zo. En op WhatsApp of op andere sociale media raak je natuurlijk veel makkelijker in gesprek met mensen die je niet al super goed kent. Dus dat kan ook je sociale leven best wel een boost geven misschien. Ja, het is wel een beetje een generatieverschil, denk ik. Als je kijkt, als ik naar mijn ouders kijk, die zijn continu aan het bellen en die snappen het app eigenlijk niet helemaal. Maar die verliezen misschien meer mensen uit het oog. Jij zegt eigenlijk ook mensen die wat verder weg staan, die je niet zou bellen, die kun je nog wel even een appje sturen. Ja. Of even met de verjaardag, joh, gefeliciteerd. Of hey, hoe is het? Precies, af en toe van, hey, hoe gaat het eigenlijk? Of ik heb wel eens dat ik een artikel lees en dan aan iemand moet denken. En dan stuur ik dat naar diegene van, hey, grappig, hier hadden wij het een keertje over of zo, weet je wel. Het is een hele laagdrempelige manier inderdaad om oude contacten weer even omhoog te halen. En ja, bij WhatsApp minder, maar op sociale media ook nieuwe mensen ontmoeten. Dat gebeurt allemaal. Dat vind ik dan wel weer een sociale en positieve ontwikkeling. Ja. Ja. Is bellen misschien ook wat je doet als er een noodzaak is om iemand te spreken? Ik bedoel, als iemand mij belt, denk ik, joh, waar bel je voor uiteindelijk? Ik dacht, we kunnen even praten. En op een gegeven moment ga ik vragen, maar waar bel je voor? Valt. Ik zit het nu ook even hard op te bedenken, hoor. Dus dat een vraag is die ik vaak stel aan mensen als ze mij bellen. Ik begrijp wel wat je bedoelt, hoor. Maar uiteindelijk doe ik het uiteindelijk nu ook liever om gewoon wat mensen wat beter in te kunnen schatten als je met ze praat. Omdat via zo'n app dan kan je toch moeilijk voelen hoe iemand erover denkt. En ja, ik vind dat eerlijk gezegd wel als het gaat over de hele digitalisering en het meer gebruik maken van WhatsApp. Eigenlijk, we hadden het eerder vanochtend over die complottheorieën. Dat mensen wat meer van de realiteit afstaan. Ik denk dat dat wel een hele ongezonde ontwikkeling is. En ik denk dat je het eigenlijk ook hier een beetje in ziet. Dat mensen denken van, joh, ik wil vooral niet met andere mensen direct worden geconfronteerd. En dan vind ik zo'n WhatsAppje vind ik dan een stukje makkelijker. En ja, ik vraag me af of we daar... Natuurlijk, ik kan het niet verbieden, dat bedoel ik niet. Maar ik vraag me wel af, moeten we daar eens een keertje wat serieus over doorpraten? Wat de impact is van zo'n telefoon? Toen ik nog in de middelbare school kwam, toen had nog niet iedereen een smartphone. Toen kregen we dat op een gegeven moment wel. Maar ja, ik denk af en toe wel eens van, ja, misschien is het ook wel gezond om zo'n mobiele telefoon gewoon volledig te weren van de middelbare school. Dat is misschien wat heftig, maar dan zorg je wel ervoor dat scholieren wat meer in het nu leven en ook met elkaar. En dat je ook inderdaad die sociale kwaliteiten ontwikkelt. En nu zie je dat wel steeds minder wordt, heb ik het idee. En dat vind ik wel opvallend. Ja, en met name jongeren vinden dan bellen te direct. Dus die verleren dat eigenlijk, een soort direct op elkaar reageren. Maar is het dan dat ze het bellen te direct vinden? Of is het ook gewoon elkaar spreken en elkaar zien en elkaar in de ogen kijken en zeggen, wat vind ik ervan? Dat is waarschijnlijk nog een stap verder. Ik denk dat app het laagdrempeligste is. Daarna komt bellen, daarna komt in het echt afspreken. Ja. Het is een beetje een soort van het mijden van confrontatie. Terwijl het is niet altijd confronterend. Maar het is wel het mijden van inderdaad die directe interactie, om het maar even zo te zeggen. Ja, en dat is niet een gezonde ontwikkeling in de samenleving, denk ik. Dat je dat op een gegeven moment gaat krijgen. En dat mensen meer van elkaar op afstand gaan staan. Daar kan je een hele analyse over maken. Misschien wat wordt kort tijd ervoor. Maar ja, het is wel boeiend. Ja, zeker in het artikel. In het AD is het allemaal te lezen deze ochtend. We gaan naar een andere ontwikkeling in de samenleving. Namelijk zombie-straten. Dat klinkt eigenlijk ook al meteen weer heel spannend. Anna, jij vond dat verhaal in het Parool. Waar gaat dat over? Zeker. Ja, dat gaat dus over flitsbezorgers. Dus van die fietsjes die door de stad voorbij zoeven met van die felgekleurde tassen. Daar kan je eten bij bestellen. Of andere supermarktproducten, geloof ik. En dan is dat 10 minuten, binnen 10 minuten is dat in jouw huis. Ja, en daar krijg je zombie-straten van. Je zou zeggen, daar wordt het lekker druk van op straat. Ja, nou ja, de fietsers worden steeds drukker. Maar als jij niet meer naar de supermarkt hoeft om iets te kopen, dan blijf je dus allemaal thuis. En dan heb je alleen nog maar die fietsers op straat. Plus dat winkels steeds meer verdwijnen. Omdat er steeds meer distributiecentra voor die flitsbezorgers komen. Dus dan krijg je dat winkelstraten een soort van industrieterreinen kunnen worden of zo. Ja, het is een beetje, zover is het nog niet, het is een beetje een toekomstbeeld. Maar in ieder geval is het inderdaad een stuk in het Parool van Mark Kruiswijk en Thomas Dillema over de keerzijde van flitsbezorgers. Ze formuleren het zelf wat geformuleerder. Ze hebben het over de groeipijnen van flitsbezorgers. Ergens tussen de regels door proef ik dat jij er iets van vindt. Nou, ik vond het echt een heerlijk stuk, omdat ik heb zelf dus altijd een soort weerstand tegen de opkomst van die flitsbezorgers gevoeld. Ik dacht, moeten we dat willen? Wat is dit voor iets? Ik was er een beetje tegen of zo, maar ik kon niet goed verwoorden waarom. Ik had er niet echt argumenten bij. Dus ik had steeds het gevoel dat het een beetje de boomer in mij was die niet tegen verandering en vernieuwing kan. En dat ik me niet zo moest aanstellen of zo. Maar toen sloeg ik vanochtend het Parool open en toen zag ik dit stuk. En toen dacht ik, ja, zie je wel, er zijn wel gewoon goed doordachte argumenten voor waarom dit geen goede ontwikkeling misschien is. Of waarom we ermee moeten uitkijken. Dus, maar je hebt het nog nooit zelf geprobeerd? Dat je denkt, ik heb dit niet in mijn kast. Och, ik heb zin in bier en dat koud is. Of ik heb zin in, nee, ik heb geen idee. Ijs. En binnen 10 minuten wordt er gebeld en heb ik het. Nou, ik heb dus het gevoel, er is één expert in het stuk. En die zegt, convenience is a one-way street. Dus die zegt, als je eenmaal één keer het gemak hebt ervaren van iets, dan is er geen weg meer terug. Dus weet je, je grens schuift steeds meer op. Bijvoorbeeld vroeger, ik bestelde vroeger ook geen eten via Uber Eats of zo. En dat ben ik nu wel gaan doen. En nu is dat dan normaal voor me geworden. En ik heb dus ook met dit zoiets van, de eerste keer zit er nog een drempel op. Maar als je het helemaal één keer hebt gedaan, dan is het gewoon klaar. En dan ga je het normaal vinden en ga je het de hele tijd doen. Dus ik stel die eerste keer zo ver mogelijk voor me uit, omdat ik er nog niet in mee wil gaan. Ja, iemand anders hier aan tafel wel eens flitsbezorger laten. Zeker, dus je hebt eigenlijk in Nederland heb je er 3 of 4 die elkaar wel weg proberen te concurreren. En die apps zijn ook slim gemaakt. Dus als jij één keer bestelt, inderdaad wat je net zei, en je bestelt niet binnen een paar dagen nog een keer, dan ga je aanbiedingen krijgen. Dus dan krijg je kortingscodes. En het is, je wordt heel erg meegezogen. Dus inderdaad, als je eenmaal begonnen bent, kom je er ook niet meer uit. Dus in Amerika heb je bijvoorbeeld ook die hele dark kitchens. Dat zijn keukens speciaal voor eetbezorgers. En hetzelfde is nu inderdaad met die flitsbezorgers. Die hebben allemaal hun eigen distributiecentra. Vaak ook een mooie plek in de stad. Ik woon zelf in Amsterdam. En nou, plekken waar de vierkante meterprijs zo hoog is als je voor kunt stellen. Daar komt dan een distributiecentra wat eigenlijk ten koste gaat van mensen die er kunnen wonen. Of misschien wel een echte supermarkt waar mensen ook weer heen gaan en samenkomen. Ja, en het is dus echt, ik woon ook in Amsterdam. Maar het is niet per se een Amsterdams probleem en ook niet een groot stedelijk probleem. Natuurlijk wel meer. Maar bijvoorbeeld in Zeist, 60.000 inwoners, niet een hele grote stad. Daar zie je dat ook al gebeuren. Dat het opkomt. Dus het is echt, het gaat het hele land overnemen. Ja, ja. En als we niet uitkijken, wonen we straks allemaal in zombie-steden. In ieder geval, volgens het Parool. Daar kunnen we alles over lezen, over flitsbezorgers. En jij, Anna, gaat je daartegen verzetten, voorlopig. Zeker. We zijn aan het einde gekomen van Dit is de Zaterdag. Anna, Roy en Sonny, bedankt voor jullie komst. En zometeen hoort u hier op deze zender het Radio 1-journaal. En dat is met Biem Buijs. Morgen luistert u op dit tijdstip naar Dit is de Zondag, waarin zangeres Ellen ten Damme te gast is over de nieuwe documentaire 9 Koffers. En ook zit daar de nieuwe theoloog des vaderlands, monnik Thomas Kwartier. Alle reden om morgenochtend weer de radio aan te zetten, maar ik wens u voor nu een hele fijne zaterdag. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de nieuwe Bijbel. De MBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3fm.nl. Let it grow. NPO Radio 1.